سورت نساء یو او یا نمبر آیت دی د پنځمې پاره سورت نساء درې حصې وا اول حصہ کې او پنځو سیاتونو پای کې شپال صحکا مفصل بیان شو دوی مېسا شروع وا ات پنځو استمایات نا او پای کې اتا احکام ذکر کړي بین الراعی والرعیت فمین د بادشاہ او د خلکو ترمنزا یو حکم بادشاہانو تداو مشرانو مراو تا چتاسو د خلکو حقونه پوره کړي انتو عدل امانات الیها دار چانبا دا کشرانو د حق ته پوس کی بادشاہ دے منبر دے چرمین دے امیر دے مشر دے کور سربراہ دے حد تعداد چه دا زنانا نا بم تپوس کی گی والمرأتو خد چه دا اغم رائی دا پخپل اولاد بانے پخپل کورا نئی چه خاون دے کور نئی دا غینا بم تپوس کی گی نو چې سبا ستانه تپوس کیږي نو نن هغه کار په کار دی چې زه په سبا د الله په دربار کې شرمنده نیما چې د خلکو سوره حقونه ما سره دي چې هغه زه پوره کما بیا دویم حکم دا او چې د الله او د پیغمبر او د فقها او د علما او منی د الله او د پیغمبر تابعدار جوړ شي باغی بانی اوس تنویر دے روشنائی دا د دې زینا دا غدویم حکم خلاصه دا چې تاسو د الله د دین د پاره تیار اوسئګئ دا الله او د پیغمبر د حکم منلو د پاره تیار اوسئګئ کله چاغی او فرمان جاری کړي نو داغه د حکم پابند یې کاغه جهاد وی کد دین هر یو شوبه وی کزان لئی کسوک دو سن تیاری گی نو زان لا او کسوک تیاری گی نو ٹکی دا جماعت جوڑ کا او ٹول دو دن کارو کئی کجاعت لزی که یوازیم جاعت که او کنا جماعت او ملگری دو سر دی کد دن کاری زان لکه او کد جماعت سره که خو د الله د دن دو پار بولا رے یا ایوہ الذین آمنو خذو حذرکم اے مومنانو انسی حذرکم سامان دے یرولو استاسو دو دشمن آغا سامان زان سر انسی واخلے چپکم سامان استاسو دشمن یریگی ستا دشمن دی کفار غیر دینا اغه طاقتور نو ځان لدا سي طاقت پیدا کا چا غزور اور دشمن په ويروا واعدو لهم استطعتم الله وي تیارو کي سمنه چستا سو طاقت رسيږي د مټونا سوره طاقت دې رسيږي الحمدلله زمنګ مل پاکستان تعالی خ طاقت ور کړې اټمي ټکنالوژي ور کړې دا خ طاقت ور کړې دې خو دیندار جماعتونه کار کوي د دین طاقت ورکړې په هر لحاظ اغا طاقت ور دي او الله دې نورم طاقت ور کوي خو علما دي خو مدارس دي او د دین کار کوي فان فیرو سباتن او ان فیرو جمیا زغل ال ارشد الله د دین پارا سباتن کوي او یو یو کزان لزان لې اوین فیرو جمیعا یا لارشیز غلی دا اللہ دی دن دا پارا ٹول که سوک دا سر نتیاری گی نو یواز دی دن کارو کا او که ملگری و جماعت دا سر نتیاری گی نو ٹول دا دن کارو کئی دانج دا دن کار با پرے دے دا دن کار دا با تیار وی و ان منکم لمن لیبت و انا یقینا باز استاسونا لمن خامخا آغا سوک دی لام ابتدایا تاکیدی روڑا خامخاغ سوک دی لیو بدتی انا چی خپل سست دی نتابم سستی پا جہاد کی پا دن پا کار کی لازمی مرازی او متعدی خپلم سوسته یا متعدی نورم سوسته مړه سوق بد دین دې کار تا ځان فارغی جهاد نبزی د دین کار وکې سوق د وخت به سبقونه پڑھاوي دا بس د قیدا هډیر ځان کار دې یخ یخنی دا الله وې خپلم سوسته تام سوسته په خپلم جماعت د دین ته نزی نو تام جماعت د دین ته نپری منز نه کوي نو تام بل مازه کوي درس نه کینی نو تام نپری فان اصابتکم مصیبت کچرت اورسیږي تاسو ته یو مصیبت د الله په لار کې تاسو ته مصیبت ملاو شي جات کی شهادت ملاو شو نو قال واید قد انعم الله علیا پتا کې احسان کړي لا په ما باندې فما الله احسان کړو ازلمکم ماهم شهیدا دیو جنا چې نو مزو ماهم د دې سره شهیدن موجود ا ازلم دیو جنا چې نو مزو ماهم د دې سره شهیدن موجود کلا چې کلا مصیبت ملاو شي استعمال ګرو تا شهادت ملاو شو نقصان ملاو شو نو منافق بو کا خله چې زو سر نوما او زما تمدا مصیبت ملاو شوی نه دا الله په دین کې چې سوره تکلیف ملاو شو نو پاغه خوشحالي کوا پاغه صبر کوا دا الله ز طرف نه ولا ان اصابکم فضل من الله او کچرته اور شيږي تاسو ته فضل د فضل اطلاق یواز باز خلک کوئی په مال کیږي نه د فضل اطلاق په علم او په قران هم کی قل بفضل الله وا په فضل د الله چې قران کریم دی ان فضله کان علیک عظیما فضل د الله په تا دی لوی دی چې علم د قران دی ویؤتی کل ذی فضل اور بکی هر یو خاوند قران تا فضل قران فضل او درجه دا چې جنت ته د فضل اطلاق په قران او د فضل اطلاق په جنتم کې یواز مال نه چې اللهم انی اسالک من فضلک ها مالم دے خود فضل اطلاق په علمم کېږي د فضل اطلاق په قران او په جنتم کېږي په مالم کېږي ولئن اصابکم فضل من الله کچرت اورسیږي تاسو ته مال غنیمت فضل علم د قران فضل یو نیو خصیز ملاو شی علم مال ملاو شی من الله اذا الله ذ طرفنا لولا یقول لنا نخم غوایب ذا منافق کعلم تکم بینکم وبینه موده وایب ذ کعلم تکون گویا کی تبو نو عمل کرو تو ویا لکا تاسو خو ټول مال په خپل منځ کې تقسیم کو خو زمي روما مالم په کسی سره نکړه ول زمي روما کعلم تکم بینکم وبینه مودتن گویا کې تبو نو په منځ تاسو کې او په منځ د کی مودتن سوک دوست ځان غایب کی الک استاو سوک دوست نو زستاسو ملګری نو ما زم په کې پرې خو دما او په زړه کې وای هاي که زه ور سره وینم ماته هم داسې زملاو شوی هاي هاي نو ول یا لیتنی كنت معهم فافوز فوزا عظیما کاش کوي ز نو بز کاش افسوس كنت چوي ز ماهم د دې سرا په زړه کې وای فافوز فوزا عظیما نو زبا کامیاب شوی بے پا کامیاب بیلوی سرا های های کزور سرا بے نو زبان پا دے کامیاب بی روان بے او کارا پخلی غیتا وی علکا سوک دی مل کرینو چکل جادو شو ددن کارو شو پائی که غنیمتو نرالل او غنیمتو نصحابو تقسیمول خیبر کے غنائم او د خیبر ہونے نو روزینو کی نو منافقین برادلل وی صحابو ستاسو ولې خپل ملګری یېرو او په زړه کې وی کاه چې زور سره وي ماته هم دا سیز ملاو شوی دا کامیاب وي اوس هم دا کار دی د دین کار د ځان نه فارغ وي په یو شوبه د دین نه زی خو چې کله سفیده ملاو شي نو بیا وی کاچ زوی نو زوم دا مزه به ما حاصل کړی وي. یره د منافق همیشه کار د دنیا لالچ دی. کله دنیا مقصد په دین کی نو داغه د فار تیار دی، خو کله دنیا مقصد نه وي نو داغه د فار به ایمان تیار نه دی. نه دا الله د فار یو کارو کا چې زه دا کار کوم چې زمارت په دې زمانه خوشاله شي. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. دا دریم قانون دے پا اتم پا آتو قوانینو کې چې دا اللہ دا دین دا پارا اجنگے گے دا کفارو سرا. القتال فی سبیل اللہ، فَلْيُقَاتِلْ جَنگ دیو کی فی سبیل اللہ پل عرض اللہ کے. فَلْيُقَاتِلْ کی زمین راجے دے مومنانو تا جنگیږي مؤمنان د الله په لار کې. د چا سره جنگیږي؟ خطاب مؤمنان ہوتا. الکافرین الذین یشرون الحیات الدنیا، د کافرانو سره آ کافرانو یشرون الحیات الدنیا چاغه غورکې جوند دنیا، چې د جوند دنیا ای غورکړي دي. دیږي کې خطر جمعي سمرقندی کئی، بحر روم سمرقندی. یختارون الحیات الدنیا، آ کافر چاغی غرکی جند دنیا بالآخرت پبلد آخرت باندی. آغی دا آخر سر سکار نشتا، دا آغی طول مقصد دا دنیا حصول لے، دا دنیا حاصل والے ریم. نو دا مومنان دے دا آغا خلقو خلاف او جنگی چاگئی دا اللہ د دین دا پارا دا مسلمانانو مقابلہ کئی، دا مسلمانانو نو دا غئی ملکو نالی، مسلمانانو وجنی او دا غئی مقصد دنیا دے دا کفارو. نو مومنانو او جنگی دا کافر سرا جنگ بکے. ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل، نو گولے چه جنگ دے کاؤ نو پا جنگ کے دوکار دی. کلب پا جنگو نو کی مرگم رازی شہادت بم رازی، نو چه رستو بیا چه غباسی چه ماتا چاوی چه جنگ کوا، نو بیا پا میدان مود رے گا. آو دویم دا چه کل کلبات تزور ورشے، نو آغا ملکو ناو غنیمت بستا دخپو دلاندی شی. دوارا کار رازی. ومن یقاتل فی سبیل اللہ چاچ جنگ کو پلا رضا اللہ کی د کافر سرا فیقتل و جلیش د کافر دلاسا. ګورای را لا غشرا لې میزایل راغې عمر شهید شو او یغلب یا زور اور شو ملک دی مسلمانانو واغسته دا وسوف نوتی اجرن عظیما، نذر دې چور بکو منګه غتا اجر لوی. و د مومن په دوالو کې اجر دی خو جنگیږي به د کافرو مقابله کې. نو یا به شهادت وي او یا به غزاوي، یو کار به وي. نو که دې د پارځي چې زه هر څه تیار یم خو زمانه زما رب رضا شي، نو بیا په میدان ودرېږي کاغه جنگ وي او کاغه مرګ وي او کاغه غزاوي فتح وي. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ د صحابه جرنیلو، او چکلا بادشاہ د روم وګد واقعا راځي بخاری او نورو کې. چکلا بادشاہ د روم قاصد راولی کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تا چته یو کس راولېګه او زه سره خبرې کول غواړم. او ډېر خدا ځکه دای تلو او روم کې په ځنګلو کې چاونې جوړې کړې وي، ځنګلې وي، دشتې وي. اغازه تا د اغمل خلکم نشرات دی، اغه یریدل د حیواناتو نه، د درندګانو نه. اغه جنیل د صحابو اغه چې ځنګل ته دندګیږي، نو اغه ځنګل مخه ته आवाज کوي، یا حشرات سباه او د ځنګل زناورو. وګو تقریر کړو او ځې موږ د نبی علی صلاتو والسلام صحابه یو، موږ د ځنګل کې دندګیږو د کفارو خلاف مورچه جوړو. نو کوم من سوق اوموندو په دې ځنګل کې من باغ وجینو دا تقدیر جنې لوکو او لګه وخت پس په ځنګل کې غرار شو شور شو ار یو شي خپل بچي په خلو پنجه کې اغسره او منډي وای ځنګل خالی کای صحابه د نشوي دي ځنګل خالی شو یو صحابي دی پاغه ځنګل کې د خپل ملګرو نه ورستو پاد شو یا قضا حاجت کای اوسه خلار داغه نه کړه وړه شو یو زمره له مخه لراغه هغه وته دا دغه ځنګل نه او زمریا زد پیغمبر صحابی ما زما ملگری زما نگر ور شو ما تلار معلومه ندا پا کم طرف لارل اغا زمری راغی او اغا صحابی دلمنی نونیو او روانی که او چه مخی تا دو لاری رات لی چه پا کملار صحابا لخ کرتلیو نو اغا دلمن نپری خود او دا سی ات اشاره او کلا چه پا دی لار شا پاغلار چې روان شو روانو د خپل ملګرو سره مخکې میلاو شو هغه خلک چاغې د الله او د پیغمبر د تابعداري کړو نو زناور او حیوانات الله د هغه تابع کړیو کم خلک چې د الله د دین تابعدار شو عوام خپرې دا انسانان خپرې دا چې حیوانات هم الله د هغه تابعدارو ګرځي چې د هغه به سر او سامانونو په زنګلو کې هغه حیوانات او هغه درنده لا دغه تابع کړو بهرحال هغه دروم بادشاه حضرت مغیره اولیګه رضی الله تعالی عنہ چلار شاه او بادشاه دروم تاسو سره سوال او جواب کوي حضرت مغیره لاله رضی الله تعالی عنہ د بادشاه دربار کې ودرېدا ناول به بادشاہ رو بواچاو تاو زمان مل تراغری بے وطن بے سر و سامان اجزانان دیر وقت دکونا پسفرونوی خز کولواری نو خزید بندو بس دلکوما خز بدلو کو مال بدر کو زمان سا جنگی دی نشی زمان دا ملک ہو دی پتاسو خفای ما زمان سا نشی کولی خطاسو بزان تباکی دن دینی غیرت غیرتی صحابی ورته وی مغیرتم نو شبا او تا خپل بیان ختم کوی او یو زما بیان واورا بخاری کی دو یادریزه دا حدیث راضی او په دو طریقو باندې کله وی حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ چې تقریر شروع کو نو یو الفاظ د بخاری دا راضی ده سر ان کنا فی جود و بلاء ان وبل رواد کے راضی انا کنا فی جود و مشاق منگا پڑے تکلیفوں کی دنیا کے منگ دیر تکلیف سر دنیا کے وقت دے رہا ہو دا سے تکلیف سر منگ وقت دے رہا ہو نہ اکل النوا و تمر و نلبس شارا و لوبر منگ با اڈو کی سٹل پاغے بم خپل وقت دے رہا ہو موتبر خلق با و خوا غستا نو آغا بے او خلا اڈو کے بے گزار کمنگ بمن رکلا آغا اڈو کے بم رواز پاگے بمن خپل وقت تیرا ہو سرا سرونو چزان لپی دو خوراک بندو بس کرے نل بسو شارا والوبر سرا سنو چزان تم جامی جوڑے کرے وے نو دو سارو دو ولی او دو سارو دو سرمنو نا منګ بازار له یو څه جوړ کو ځان ته واچاو چې پاغه منګ ځان پټاو داس غربت زمنګا نا ګلون نوا و ثمر و نلبس شعر و لوبر دا خو زمنګ دنیایي حالت او غربت او دینی حالت زمنګا دا کنا نعبد الحجر و شجر زمنګ دا تاندی ونه بوټو او ګټو تکت شو نو اوس په کومه تا کت شو الله زمنګ نه ير شو الله موږ پیژاندن دنیا او اخر زمنګ دواله تباو خو الله په موږ فضل وکړ موږ ته یو پیغمبر راولېګو او هغه یو کتاب ورکو په شکل د قران کریم باندې او داغه د پاره موږ ته یو خودون کې را لېګلې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه موږ ته قران کې ویلي دي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره دا آیات او تولسته ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتي اجرا عظيما چو جنگي ز الله ز دشمنانو سره او زمو خطا سره جنگي ذليا ایمان راوړه اسلام قبول کا موږ تاسو سره جنگ نکو او کنا اسلام او ایمان نه راوړې جنگيږي موږ سره نه بیا موږ جنگيږو زمو خود ولاړې یا به جنگو کو توا موږ امر کی شهیدان بشو آیا به جنگو شي موږ بغازیان شو ملک به زمنګ شي هغه ز سړو هغه روان شو خبر بادشاہ کله منله هو غریب خلکو حضرت مغیره راغې رضی الله تعالی عنہ جنیل تپوس کوي چې بادشاہ سوي بادشاہ وي زما د ملک وځي ودای وي یاو وتاو ته سوي ما او ته داوي جنیل صاحب ته تقریر وکاو او حمله په وکړه او بادشاہ یې گرفتار کړ او ملک دی واغسته ده دا خلکو هغه غربا چاغی په دین د الله مینو هغه ځان تنو کتلی نه خپل ځان ته کتلی او نه جیداد او خپل مالونو او خپل اولاد ته کتلی هغه د الله په دین داسې مینو و مې یقاتل دایات او ته ویلی فی سبیل الله اوسم هغه مجاهدین هغه جات کون کی چې د کفار او مقابله گئے پار سنگر کې هغه ځان تنو ګوري د الله د خوشاله اولو د پاره او یا غلیم فسوفا نؤتی اجرن عظیما زرده چه ورد بکو منگ اغا تاجر لوی او چه تا مال او دولت تا گوری او دی او گاری تا گوری اولاد تا گوری نو تا دین کار او جهاد کولیش بیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ابو المستضعفین من الرجال ترغیب اور کئی قتال تا او جنگی گئی سری تاسو لاره چې جنگ بن کوي په لار د الله کې والمستضعفين من الرجال او کمزوري د سړونو او النساء او د خزنا ول ولدان د ماشومانو هغه ماشومان یقولون چا غوي ربنا ای زمنګ ربا اخرجنا وبا سمنګا من هذه القريه الظالمي وبا سمنګ د دې کلی نه چې ظالمان دي او سیدونکو د دې کلی الله د دې کلی نمن او با سازه کده دې کلی او سیدون کې ډېر لوی ظالمان دي کله ظالم نه تو ډېرې خو ظالم نه تو ډېری کې ظالماني مالکی کې ظالماني کلی کې ظالماني نو الله موږ د ظالمانو نه او با سازه کوم سره ډېر ظلم کوي مکه کې ډېر ظلم او د کافرو د طرف نه په معصومانو ظلم او په زنانو ظلم او په صحابو ظلم وجعلنا ملتن کولیا او ګرځوا موږ لرا د طرف خپل معاون نن چې په کشمیر کې ظالمان سره ظلم کوي په معصومانو کوي په زنانو کوي په بیمارانو په بوډاګانو کوي په زناورو کوي الله د ظالمانو د پنج ناغ کشمیریان مظلومان خلاص کا کمزې کې چې مظلومان وي او نور په ظلم کوي الله د ظلم دا غي نه خلاص کا وجعلنا ملذن كنسيرا او ګرځوا موږ له دې طرف خپل امداد الله زمنګ امداد وکړ الذين کسان بیا ترغیب ورکی جاتا چې جهاد وکړي د کفارو مقابله ګوره کفار دور حتی رسیدلی چې په مسلمانانو سره ظلم او زیاته کوي ا کسان چې ایمان ورو په جهاد باندې یو قاتلون فی سبیل الله چاب جنگی پلا رضا اللہ کی والذین کفرو آکا سانچ کفریو کو یقاتلو نبی سبیل تواؤل اغبا جنگ کئی پلا رضا سرکشو کئی گور مومنان دا اللہ دا دن دا پار جنگی گی چه زمانگ رب زمانگ نرزا شی او دا اللہ دنو چت شی او کافر پلا رضا شیطان کی جنگی گی لطول نا جنگی گی چه دا اللہ پلا رضا شیطان پلاره جنگی او ته د الله پلاره فقاتلو او طاغوت معنا ما کړی وا کل من يدعو الى الضلاله ابو سعود ترجمه کوي هر هغه څوک چې هغه دعوت د غلط لارې ورکه د سرکشي ورکه وقاتلوا اولیاء الشیطان نو وجنی دوستان د شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا بشکا تدبیر د شیطان د کمزورې د شیطان تدبیر ا کمزورې دلته وی د شیطان تدبیر کمزورې دی او سورت یوسف کې براشي التوی حد شی ان کید کن عظیم تدبیر د خود او غډیر لوی دی نو د خود تدبیر ته لوی ویلې دی او تدبیر د شیطان ته کمزور ویلې دی نه د شیطان تدبیر لوی دی خو دلته د شیطان تدبیر کمزور دی تدبیر د شیطان دلته په مقابله د الله کې دی نو د الله په مقابله کې د شیطان تدبیر سره کمزور دی اسم نه دی او سورت یوسف کې چې تدبیر د شی دا خدو تلوی ویلی دی انکی دا کن عزویم نو آل تا تدبیر دا زنانو پا مقابله دا تدبیر دا سرو کیو نو دا سرو پا مقابله کی تدبیر دا زنانو لوی دی آدل تا کی تدبیر دا شیطان پا مقابله دا چا کرے اللہ کرے نو دا اللہ پا مقابله کی تدبیر دا شیطان سرے آگا کمزور دی انکی دا شیطان کان ضعیفا بشکا تدبیر د شیطان دی کمزورې دی اسم نه دی خاب الله کړی د تابعدارو د پیغمبر هغه فرشتي دی او الله کړی د هغه ناکار خلکو هغه د شیطانانو له کړی دی نو مې یریګا د دشمنانو د تدبیراتو نه او د هغه د چلونو نه الله ناصر الله امدادی د خپل بندا الله باندې امداد کوي په دې زبان موږ خپل سبق ختمو حافظه کې اغه دویم اغه دریم مضمونو چې د الله په لار کې اوځنګي او په دویم باندې تنویرو واخره